الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأميني كمونا مولاواو سيكو يا قيامة. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأميني كمونا مولاواو سيكو يا قيامة. كتك عقيدة يا أهل السنة والجماعة ni kwamba Waislamu watamuona Allah Azza wa Jalla siku ya kiyama. Qala rahimahullah: wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah bi absarihim. Waislamu watamuona Mola wao huko akhira kwa macho yao. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. وأمين وتمون ملواه كآخرة ومچوياه ويزورونه نوتمزور وتمتمبليا ويكلمهم ويكلمونه. يي أتزنغمزناه na wao watazungumza naye. Wayukallimuhum wayukallimunahu, yeye Allah atazungumza na waumin na waumin watazungumza naye. Qala Allah ta'ala: wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Allah akithibitisha aqida hiyo sahiha ya al-sunnati wal-jamaa ya waumin kumuona Allah. Allah anasema katika suratul qiyama: wujuhun yawma idhin nadhira. Siku hiyo nyuso nyingine siku hiyo zitakuwa ni zenye kumeremeta kwa uzuri. Ila rabbiha nadhira, zinamuangalia mola wake. Ila rabbiha nadhira, nyuso hizo zinamuangalia mola wao. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي نجينة إنو ثبتشا وومن كموانا الله. يقول تعالى كتك سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحكيكا wao makafiri watazuiliwa kumuona mola wao siku hiyo. Kalla, wa hakika. Innahum, yani makafiri, arrabbihim yawmaidhin la mahjubun, watazuiliwa kumuona mola wao siku hiyo. Anasema: falamma hujiba ulaika fi hali sukhti dalla ala anna almu'minin yarawnahum fi hali ridha. Wakati wao makafiri walipozuiwa katika hali ya kuchukiwa, hiyo inafahamisha kwamba Waislamu watamuona mola wao katika hali ya kuridhiwa. Madam makafiri watazuiliwa kumuona, ni kwamba kinyume chake sasa Waislamu watamuona. Falamma hujiba ulaika fi hali sukhti dalla ala anna almu'minina yarawnahu fi hali ridha. Walipozuiwa hao makafiri kumuona mola wao katika hali ya kuchukiwa, kwamba Allah amewachukia makafiri hao. Dalla ala anna almu'minin yarawnahu fi hali ridha, hiyo inafahamisha kwamba waumin watamuona mola wao katika hali ya kuridhiwa. Wa illa, vinginevyo, lam yakun bainahuma farqun, isingepatikana baina yao farqa yoyote. Wa illa, kama si hivyo, lam yakun bainahuma farqun, isinge patikana baina yao farqa baina ya makafiri na Waislamu. Lakini kwa vile wao wamezuiliwa, hii ni wazi kwamba kinyume chake waumin Waislamu watamuona Mola wao. Dalili nyingine katika hadith, waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudhammuna fi ru'yatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nyinyi mtamuona Mola wenu, innakum tarawna rabbakum, nyinyi mtamuona Mola wenu, kama tarawna al-qamara, kama mnavyouona huu mwezi, kama tarawna hadha al-qamar, kama mnavyouona huu mwezi, la tudhammuna fi ru'yatihi, hamtafichwa katika kumuona, la tudhammuna fi ru'yatihi, hamtafichwa katika kumuona Allah. Hii ni dalili katika dalili za hadithi za Mtume wa sallam wal hadithu fi sahihain, kuthibitisha aqida hii ya ahli sunna kwamba Waislamu watamuona Mola wao. Qala rahimahullah, wa hadha tashbihu lirru'ya birru'ya la lilmar'i bilmar'i, wa hadha tashbihu lirru'ya birru'ya, na hii ni kufananisha kuona kwa kuona. Hii ni kufananisha kuona kwa kuona, sio kufananisha chenye kuonekana kwa chenye kuonekana. Nini maana msemo huu, wa hadha tashbihu lirru'ya birru'ya? Hii ni kufananisha kuona kwa kuona, nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona huu mwezi. Kinachofananishwa hapa ni kuona, sawa. Kama mnavyoona mwezi ndivyo mtakavyomuona Mola wenu, sio kufananishwa mwezi na Allah. Ndio almar'i bilmar'i, si kwamba mwezi unafananishwa na Allah, sawa. Kinachofananishwa ni ile kuona kwenyewe, nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona huu mwezi. Si kwamba hii ni tashbihu almar'i bilmar'i, kwamba mwezi unafananishwa na Allah katika kuonekana. Mmefahamu? Qala fa inna Allah ta'ala la shabiha lahu wala nadhir, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwenye kufanana naye, hakuna kitu ambacho kinafanana na Allah. Kwa hiyo hii ni tashbihu ru'ya birru'ya la lilmar'i bilmar'i, kwa sababu Allah hakuna kitu kilichofanana naye wala hakuna mfano wake. Asharf, qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ru'yatullahi fil akhirah, kumuona Allah huko akhira. Qala ru'yatullahi fid dunya mustahila, kumuona Allah hapa duniani ni jambo mustahil, haliwezekani. Kumuona Allah hapa duniani mustahila, haiwezekani, ni jambo mustahil. Liqaulihi ta'ala li Musa wa qad talaba ru'yat Allah, kwa maneno ya Allah mtukufu alipomwambia Nabii Musa, na huku alitaka kumuona Allah, akamwambia lan tarani, hutaniona. Kwa hii ni dalili ya kwamba hapa duniani Allah haonekani, hakuna yeyote ambaye atamuona Allah hapa duniani. Kama ingekuwa ni kuonekana hapa duniani, Nabii Musa angemuona Allah, kwa sababu alimwambia nataka kukuona ili moyo wangu utulizane. Akamwambia lan tarani walakin indhur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, angalia lile jabali likitulizana mahali pake utaniona. Alipoliangalia akafanya nini? Akaanguka na kuzimia, sawa. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haonekani hapa duniani, kinyume cha wale ghulatu sufia. Ghulatu sufia wale wanasema kwamba nyinyi mnachukua dini yenu ammayitin lilmayit ammayitin, kitu kama hivi, lakini sisi tunachukua dini yetu mubashara kwa Allah, yani wanamuona Allah na kupokea wahi kwa Allah. Wale ghulatu sufia ni warongo, sio kweli, ni urongo. Hapa duniani hakuna anayemuona Allah. Qala wa ru'yatullahi fil akhirah thabitatun bil kitabi was sunnah wa ijma'i salaf, kumuona Allah huko akhira kumethubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salafu salih radiyallahu ta'ala anhum. Qala Allah ta'ala wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Yaqulu sheikh falamma hujiba alfujjaru an ru'yatihi dalla ala anna al-abrara yarawnahu. Aya hii ya al-mutaffifin, walipozuiliwa makafiri kumuona, hii inafahamisha kwamba watu wema watamuona. Wa illa vinginevyo lam yakun bainahuma farqun, hakuna farqa baina yao. Kwa hiyo farqa ipo ni kwamba makafiri watazuiliwa kumuona, waumin waislamu watamuona mola wao. Hiyo ndiyo farqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudhammuna fi ru'yatihi, nyinyi mtamuona mola wenu kama mnavyouona mwezi, hamtafichwa katika kumuona. Muttafaqun alayhi. Wa qala wa hadha at-tashbih lir-ru'ya bir-ru'ya la lil-mar'i bil-mar'i, hii ni kufananishwa kuona kumuona Allah kwa kuona mwezi, si kufananishwa mwezi kwa Allah. Lianna Allah laysa kamithlihi shay, sabu Allah hakuna kitu chochote kilicho mfano wake. Wala shabiha lahu wala nadhir, wala shabiha lahu wala nadhir. Wasema shabihu shay ma yuwafiquhu fi akthari sifati, hiyo ndio shabih. Kufanana ile tashbih ni kitu ambacho kinawafikiana na kitu kingine katika sifa zake nyingi, hiyo ndio shabih. Ama nadhir, nadhiru shay'i ma yuwafiquhu fi ba'dhi sifati, ni kitu kinawafikiana na kingine katika baadhi ya sifa zake. Sawa sawa. Ama almathil ni kuwafikiana na kitu kingine katika kila kitu, hiyo ndio mathil. Kwa hiyo la shabiha lahu wala nadhir, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu kimefanana naye katika sifa zake nyingi, wala hakuna kitu ambacho kimefanana naye katika baadhi ya sifa zake. Kwa hiyo mathili itakuwa ni zaidi. Hakuna kitu ambacho kimefanana naye yani 100%, hakuna, hiyo ndio zaidi. Qala wa ajma'a as-salafu ala ru'yati al-mu'minina lillahi ta'ala duna al-kuffar, wamewafikiana salaf kwamba waumini watamuona Allah mtukufu isipokuwa makafiri hawatamuona, bidalili al-ayati thaniya, kwa dalili hii ya aya ya pili hiya al-mutaffifin kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Thumma qal yarawna Allah ta'ala wa umini, wa tamuna Allah mtukufu fi arasati al-qiyama, katika uwanja ule wa qiyama, wa ba'da dukhuli al-janna, pia na baada ya kuingia peponi watamuona, kama yashaa Allah ta'ala, kama atakavyotaka Allah mtukufu. Wa hiya ru'yatun haqiqiyyah taliku billah, na hii ni kuona kwa hakika kunakofanana na Allah. Wa hiya ru'yatun haqiqiyyah taliku billah, na huku kuona ni kuona kwa hakika ambako kunafanana na Allah. kama wanasema maulama kwamba kumuona kule hakuna mtu atakayemdhibiti sifa zake, hakuna mtu atakayemdhibiti Allah sifa zake kwa yuko hivi yuko hivi. Naam, watu watamuona, lakini kuzidhibiti zile sifa zake alivyo hakuna atakayeweza hivyo. Sawa? Eh. Sasa ndio ni ruhia hakikia, lakini taliku bijalalihi jalla fi ula. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله تعالى. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله. ومفسري وكوكونا واتوا نوهاربو نكوكتا سفز الله واتوا نوكتا سفز الله ونفسره رؤية kwamba muradi wake ni kuona thawabu za Allah. Watu ambao wanapinga jambo hilo la ru'ya, kumuona Allah, wanasema muradi wa ru'ya, ru'ya tu thawabillah, ni kuona thawabu za Allah. Au anna almurada biha ru'ya tul ilmi wal yaqin, au muradi wa ru'ya ni kujua, ni kuona kwa ilmu na kwa yaqini, kwa uhakika. Watu ambao wanapinga sifa hii ya kuona wanafasiri hivyo, wasema muradi wa ru'ya, ru'ya tu thawabillah, ni kuona thawabu za Allah. Au muradi wake ru'ya tul ilmi wal yaqin, kuona kwa ilmu na yaqin, kuona kwa kujua na kuwa na uhakika. Lakini nasema Sheikh, wanaruddu alayhim bi'tibari at-ta'wili al-awwal bima sabaka fil qa'idati rabi'a, tunawarudi kwa kuzingatia ta'wili hii ya kwanza. Ipi? Kwamba muradi wa ru'ya ni kuona thawabu za Allah. Tunawarudi kwa kuzingatia ta'wili yao hii, bima sabaka fil qa'idati rabi'a, kwa lile jawabu lililotangulia katika ile qa'ida ya nne. Ipi inasemaje? Kwamba tafsiri yao hii ni kinyume cha tafsiri ya salaf, pia ni kinyume cha dhahir ya aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa? Wa bi'tibari ta'wili thani bidhalik, na kuzingatia hii ta'wili ya pili kwamba muradi wa ru'ya ni kuona ilmu na yaqin, tunawarudi bidhali kwa jawabu hilo, wa biwajihi rabi'a, pia kwa njia ya nne, anna al-ilma wal yaqina hasilun lil abrari fi dunya, hiyo ilmu na yaqin hiyo ishapatikana kwa watu wema hapa duniani. Wana ilmu na yaqin kwamba watamuona Allah siku ya kiyama. Biwajihi rabi'a, wanarudiwa أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا. هيلو يمشفت كان قوة ما بدنياني وسيحصل للفجار في الآخرة نلجفت كان قوة ما كفيري هكو آخرة. ساوي على فبيو تفسير فيبي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, nyuso nyingine siku hiyo itakuwa ni nzuri, zinameremeta, zinaangalia thawabu. Ha? Tafsiri iko kinyume cha dhahiri ya nas, zinaangalia thawabu. La, ila rabbiha nadhira, wazi zinamwangalia mola wao. Thawabu ziko wapi katika aya hii? Hakuna tawili ya thawabu. Ila rabbiha nadhira, utafasiri rabbi ndio thawabu? Haiwezekani. Ha? Ila rabbiha nadhira, nyuso hizo zinamwangalia mula wao. Kadhalika al-Imam Muslim fi sahihihi rawa an Suhaybin radiyallahu anhu qal, idha dakhala ahlu al-jannati al-janna, watu wa peponi watakapoingia peponi, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atasema, turiduna shay'an azidukum, je mnataka jambo lolote ni kuzidishieni? Fayakulun, watu wa peponi watasema alam tabiyalla wujuhana, kwani wewe hujazifanya nyeupe nyuso zetu? Alam tudkhilna aljanna watunjina minan nar, kwani hujatuingiza peponi? Watunajjina minan nar, na kutuokoa na moto. Qala fayakshifu alhijab, Allah ataondoa pazia. Fama utu shay'an ahabba ilayhim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, watu wa peponi hawajapewa jambo lolote ambalo wanalipenda sana kuliko kumwangalia Mola wao azza wa jalla. Hadithi iko wazi, ha, minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Kisha mtume akasoma aya hii, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wana wale wenye kufanya mema hapa duniani wana pepo na ziada. Mtume akafasiri husna kwamba ni pepo, wa ziada ruyatullah, ha, hadithi iko wazi kwamba waislamu watamuona Mola wao peponi. Wanasema maulama, watu wamegawanyika katika sala hili kwenye sehemu tatu. Kuna wale nufati wanaopinga kabisa kumuona Allah peponi kama Mu'tazila. Mu'tazila wao wanapinga kabisa, na Jahamia wakiwemo Ibadhi ya Maibadhi pia wanapinga kabisa kwamba hakuna jambo hili la waislamu kumuona Mola wao peponi. Hii ni sehemu ya kwanza. Halafu kuna ghulati, ghulatu sufia, wale wanasema anaonekana Allah hapa duniani. Wale ghulatu sufia wanasema wanamuona Allah hapa duniani. Hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu ni ahlu sunnati wal jamaa, wao wako wasat baina ya wale nufat na baina ya ghulati. Wao wanasema waumin watamuona Allah peponi, hapa duniani hakuna anayeweza kumuona Allah. Hapa duniani hakuna anayemuona Allah subhanahu wa ta'ala, lakini peponi waumin watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili hizi za Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mu'tazila wakiwemo Ibadhia na Jahmia wao wanapinga kabisa kumuona Allah hata huko peponi. Wasema mmoja katika ahlul kalam, katika ashaira nadhani, anasema katika abiyati zake, sayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusrana ahla al-i'tizali, watu wa peponi watasahau neema zote watakapomuona Allah. Sayansawna an-na'ima idha ra'awhu, watu wa peponi watasahau starehe zote wakimuona Allah. Faya khusrana ahla al-i'tizali, ewe khasara kwa Mu'tazila wanaosema kwamba waumin hawatamuona Allah. Faya khusrana ahla al-i'tizali. Ashaira wao wanathibitisha jambo hili, eh? Ashaira ni katika firaqullalla, lakini wanathibitisha kwamba waumin watamuona Allah peponi, kinyume cha Mu'tazila na Ibadhia na wengineo. Wallahu alam.